Na zegarach już 23, a program Trzeci Polskiego Radia poniedziałek, 10 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. A w tym serwisie Trójki podsumujemy uroczystości związane z rocznicą katastrofy smoleńskiej. Powiemy także o ustaleniach podkomisji powołanej przez szefa MON-u, która wyjaśniała okoliczności katastrofy. Na warszawskiej Pradze zawaliła się część kamienicy. Na szczęście wiadomo już, że nikomu nic się nie stało. Były modlitwy przy grobach zmarłych, wspomnienia najbliższych, ale także uroczystości państwowe. Dziś mija 7 lat od katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób. Wśród nich prezydent Lech Kaczyński, jego żona, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, przedstawiciele władz państwowych i członkowie rodzin katyńskich. Uroczystości związane z rocznicą katastrofy obserwowała Ksenia Maćczak. Jak co roku punktem kulminacyjnym uroczystości było krakowskie przedmieście. Przed Pałacem Prezydenckim z każdą godziną przybywało zniczy, kwiatów i ludzi. Była modlitwa, zaduma, ale i wspomnienia tego, co wydarzyło się przed laty. Do dziś jest to tkwi, ten smutek, to zdębienie włosów. Bo przecież wtedy, 7 lat temu, dla wielu świat się zawalił. Prezydent Andrzej Duda wspominał, że 10 kwietnia 2010 roku był w Pałacu Prezydenckim. W tamtych dniach, wtedy, zwykli obywatele, Polacy, wy wszyscy zdaliście wielki historyczny egzamin. I o ile ten egzamin zdaniem prezydenta zdali obywatele, nie można tego powiedzieć o państwie polskim, ale sam prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że prawda o tym, co wydarzyło się 7 lat temu, w niemałej mierze została już pokazana. Wiemy, powtarzam, z bardzo wysokim stopniem pewności, że doszło do wybuchu. Jarosław Kaczyński powołał się na ustalenia podkomisji smoleńskiej i zapewnił, że to jeszcze nie koniec działań zmierzających do wykrycia prawdy. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A według podkomisji powołanej przez szefa MON-u wiele wskazuje na to, że na pokładzie doszło właśnie do wybuchu. Jakie są na to według członków tej podkomisji dowody? Tego dowiedzieliśmy się z filmowej prezentacji. Awarie zarejestrowane w ostatnich sekundach lotu. Całkowita utrata zasilania przed pierwszym kontaktem z ziemią. Rozlokowanie szczątków wraku, specyficzny charakter obrażeń ciał, badania aerodynamiczne, siła, z jaką drzwi zostały wbite w podłoże, te i wiele innych czynników kazało podkomisji potraktować możliwość wystąpienia eksplozji całkiem realnie. A tymczasem według komisji, która badała przyczyny katastrofy smoleńskiej, niedługo po tym, jak do niej doszło, przyczyną wypadku było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, a w konsekwencji zderzenie samolotu z drzewami, oderwania fragmentu lewego skrzydła, co doprowadziło do utraty sterowności i zderzenia samolotu z ziemią. Według komisji kierowanej przez ówczesnego szefa MSWiA Jerzego Millera nie ma dowodów, że na pokładzie nastąpił wybuch. Natomiast obie komisje stwierdziły nieprawidłowości w pracy rosyjskich kontrolerów i w wyposażeniu lotniska Siewiernej. W serwisie Trójki kolejne tematy. Nie ma poszkodowanych w katastrofie budowlanej, do której doszło wieczorem na warszawskiej Pradze. Budynek przy ulicy Wileńskiej 5 był pustostanem, ale mogli tam przebywać na przykład bezdomni, dlatego strażacy musieli sprawdzić gruzowisko. Na szczęście nikogo nie znaleziono, informuje Piotr Płaskociński z Komendy Stołecznej Straży Pożarnej. Były prowadzone psy poszukiwawcze na gruzowisko, nie podjęły śladu. Mieszkańcy budynku sąsiadującego z kamienicą, która zawaliła się, zostali ewakuowani. Osoby te otrzymały już tymczasowe schronienie. Czekają teraz na decyzję inspektora budowlanego. Miasto zapewni im wszelką pomoc na wypadek, gdyby nie mogli na noc wrócić do swoich domów, zapewnia rzecznik warszawskiego ratusza Bartosz Milczarczyk. Jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli inspektor nadzoru uzna, że ten budynek zamieszkały, czyli właśnie ta Wileńska 7, nie może być z powrotem udostępniony mieszkańcom, no to wtedy oczywiście jesteśmy gotowi na zapewnienie czasowego noclegu, czy w hotelach, czy w ośrodku sportu. Według ustaleń strażaków zawaliła się klatka schodowa liczącego 4 piętra budynku. Znajdował się on w gminnej ewidencji zabytków. Od lat był niezamieszkany i stopniowo zamieniał się w ruinę. Jak dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, 10 maja odbędzie się rozprawa w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w sprawie przymusowego przyjmowania uchodźców. Skargę na decyzję unijnych rządów sprzed 2 lat złożyły Słowacja i Węgry, a poparła je Polska. Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że teraz sprawa w Trybunale potoczy się szybciej i za kilka tygodni najpóźniej po wakacjach należy się spodziewać opinii rzecznika generalnego Trybunału. Ta ocena jest kluczowa, bo w przeważającej większości przypadków sędziowie podzielają opinię rzeczników generalnych. Rozmówcy Polskiego Radia w Trybunale uważają, że orzeczenie może być znane jeszcze jesienią. Słowacja i Węgry, które złożyły skargę na decyzję w sprawie przymusowego podziału uchodźców, powoływały się na względy bezpieczeństwa. Podkreślały też, że takie takie rozwiązanie tylko zachęca migrantów do przyjazdu do Europy i mówiły, że Unia powinna koncentrować się na uszczelnieniu granic zewnętrznych oraz dostarczaniu pomocy krajom poza wspólnotą, które zmagają się z problemem migracyjnym. Te argumenty wzmocniła Polska, która poparła skargę Słowacji i Węgier. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 5:23 w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu jest Monika Słukowska. Niezwykle ciekawą, pełną emocji, goli i zaskakujących rozstrzygnięć 28. kolejkę Ekstraklasy zakończyło spotkanie, z którego najbardziej zapamiętamy nie efektowną bramkę, lecz wyjątkowo spektakularne pudło. Korona Kielce wygrała z Ruchem Chorzów 1-0, ale mecz mógł potoczyć się zupełnie inaczej. W 13. minucie zawodnik niebieskich Miłosz Przybecki nie trafił do zupełnie pustej bramki. Straconych szans żałował trener Ruchu Waldemar Fornalik, dla którego był to 300. mecz w Ekstraklasie w roli szkoleniowca. Nie uciekniemy od tej sytuacji, Miłosze, ani on nie ucieknie, gdyż mogliśmy prowadzić 1-0 i myślę, Korona miałaby o wiele trudniej, żeby to spotkanie wygrać. No taka jest prawda. W końcówce meczu, po naszym błędzie, no niestety padła bramka, która spowodowała, że 3 punkty zostały w Kielcach. To jest piłka. Korona zajmuje 6. miejsce w tabeli, Ruch jest przedostatni, ale ma tyle samo punktów, co 3 wyprzedzającego drużyny. Prowadzi Jagiellonia Białystok, punkt przed Legią Warszawa, a ostatni jest Górnik Łęczna. Tymczasem posadę trenera Arki Gdynia stracił Grzegorz Nieciński, zastąpił go Leszek Ojrzyński, którego zadaniem będzie utrzymanie drużyny w Ekstraklasie. A skoro o trenerach i zwolnieniach, jutro należy spodziewać się kolejnych nagłówków w stylu Wenger out w angielskiej prasie. Arsenal w Premier League przegrał dziś i to 0-3 z uciekającym ze strefy spadkowej Crystal Palace. Trener kanonierów zyskał przy tym wsparcie kibiców, ale drużyny przeciwnej. Fani Crystal Palace skandowali Arsene Wenger, we want you to stay, czyli chcemy, byś został. Piłkarsko już zacieramy ręce na nadchodzące 2 wieczory z ćwierćfinałami Ligi Mistrzów. Jutro zagra m.in. Borussia Dortmund z Monaco i wygląda na to, że w tym spotkaniu będzie mógł już wystąpić narzekający ostatnio na uraz kostki Łukasz Piszczek. I jeszcze jedna wiadomość piłkarska. Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada chcą wspólnie zorganizować piłkarskie Mistrzostwa Świata w 2026 roku. 3 kraje Ameryki jako pierwsze zgłosiły swoją kandydaturę. Kto będzie go gospodarzem mundialu za 9 lat dowiemy się w 2020 roku. A już niedługo dowiemy się, kto zdobędzie medale w siatkarskich ligach. W Orlen Lidze Siatkarek znamy już skład finału rozgrywek. Zmierzą się w nim Chemik Police i Grot Budowlani Łódź, który dziś po raz drugi, tym razem 3-2 wygrał w półfinale z Impelem Wrocław. Mecz wszedł jednak jak po grudzie, przyznał trener łódzkiej ekipy Błażej Kryształowicz. Drugi set, porażka poniżej 10, to kiepski styl. W trzecim secie też nam nie idzie, też się męczymy i robi się już ciśnienie. Musimy być dumni, musimy to pielęgnować, że ten zespół walczy do końca, bo w kolejnych meczach to po prostu udowadnia, że to nie jest tylko i wyłącznie przypadek. Pierwszy mecz finału w najbliższy piątek w Łodzi. I na koniec szermierka. 2 medale zdobyli reprezentanci Polski w ostatnim dniu Mistrzostw Świata Juniorów. Oba w rywalizacji drużynowej. Złoto wywalczyły florecistki, a srebro szpadziści. Wtorek ma być pochmurny z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, w górach także śniegu i nadal dość silny wiatr. Nad ranem od 3 do 8 stopni, w ciągu dnia od 6 do 10. Trójka. Program trzeci. GH+. We'll be right back. it down. If they forget, do the care will corrupt. It's a means of foundation of support. Means of foundation of support. Go postal. Stamps. I need a book of stamps. Pick up a roll of stamps. A small country where all citizens wear baseball caps. 11 minut po godzinie 23 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman, audycja GH Plus rozpoczęta. Dzisiejszy program realizuje Elżbieta Malinowska, przy internecie i telefonie czuwa Bartosz Gil. Dziś nowości fonograficzne, czyli fragmenty płyt, które pojawiły się w ostatnich tygodniach, głównie w marcu i już w pierwszych dniach kwietnia, no będzie też parę odrobinę wcześniejszych albumów. Rozpocząłem utworem Stamps ze wspólnego przedsięwzięcia R. Stevie Moore'a i Jasona Faulknera zatytułowanego Make It Be. Ważniejszą postacią i znacznie ciekawszą w tym duecie jest R. Stevie Moore, już obecnie 65-letni artysta, awangardowy, eksperymentujący, ma na swoim koncie kilkadziesiąt płyt, z czego większość została wydana tylko na kasetach magnetofonowych i to zrealizowanych, nagranych własnym sumptem. Także do mainstreamu daleko, ale ta płyta właśnie dzięki poniekąd Jasonowi Faulknerowi, który jest znacznie bliższy środka muzyki rozrywkowej, no to kto wie, może tu będzie jakieś przełamanie. Teraz natomiast przeniesiemy się do Londynu, skąd pochodzi grupa Happiness, która zadebiutowała przed trzema laty bardzo ciekawym albumem Weird Little Birthday i ta płyta, no to był jeden z ciekawszych debiutów tamtego roku. Happiness wracają, tytuł albumu Right In, piosenka Anna Lisa Calls. With a lesser swim. Dance, Cry Wolf, utwór otwierający album grupy Spiral Stairs zatytułowany Doris and the Duggars. A Spiral Stairs to jest de facto Scott Kahnberg, znany przede wszystkim z grupy Pavement, gitarzysta, po trosze multiinstrumentalista, też wokalista. Poza grupą Pavement występował pod szyldem właśnie Spiral Stairs. Dawno temu była pierwsza płyta. Było również trochę nagrań jako Preston School of Industry, ale śmiem twierdzić, że ten album właśnie teraz wydany w marcu, Doris and the Duggars, jest najlepszą porcją muzyki, jaką Scott Kahnberg kiedykolwiek przygotował poza grupą Pavement. A tam, umówmy się, tam też nie był pierwszoplanową postacią. To tyle, jeśli chodzi o Spiral Stairs. Teraz grupa Entrance. Kiedyś było Entrance, później The Entrance Band, teraz znowu Entrance. To jest zespół, którego liderem i zdecydowanie najważniejszą postacią jest Guy Blakeslee z Los Angeles w Kalifornii. I o ile wcześniej to można było mówić o tym, że to jest zespół, to teraz to już nie jest takie oczywiste, dlatego że role pozostałych muzyków w składzie zostały mocno okrojone. W ramach ciekawostki, w składzie nadal jest Pas L'Enchantin, na co dzień basistka grupy Pixies, ale tutaj gra na skrzypcach i aranżuje instrumenty właśnie smyczkowe. Posłuchajmy z płyty Book of Changes, Revolutionize. You opened up a new pair of eyes and you gave them to me. Prosto z Perth w Australii, Methyl Ethyl. Grupa, która jeszcze przed paroma laty nagrywała dla małej wytwórni The Dash, a ten drugi już album w ich dorobku, Everything is Forgotten, został zrealizowany, wydany przez potentata, jeśli chodzi o niezależne wytwórnie, czyli 4AD. Everything is Forgotten, to tytuł tego albumu. Polecam, ciekawa płyta. Natomiast teraz przeniesiemy się z Australii do Kanady, skąd pochodzi grupa Timber Timber. Barking of nausea and fear, an unholy to the film. It's all fleshed out and forgotten now. I'll go way back to you. I'll go way back through your love. I'll go way back to you. I'll go way back through your love. Sing a money tune, light a cigarette, raise a roof above this ruin as the song repents. Order of the underground, as the sewer runs clear, stretch your skin in front of me, undo every other year. But now I come for you, I come for you, for your vapors and your perfume, for your fog-filled room, for your body and compass, for the body you adorn, as a bed is a necklace, as a mask is a horn. It's all fleshed out and forgotten now. I'll go way back to you. I'll go way back through your blood. I'll go way back to you. I'll go. Sewer Blues z szóstego albumu kanadyjskiej formacji Timber Timber, Sincerely Future Pollution. I to jest jedna z najnowszych płyt dzisiejszej audycji, dlatego że ukazała się już w kwietniu. I swoją drogą to jest chyba jedna z najlepszych w ogóle w całym dotychczasowym dorobku zespołu Timber Timber. Teraz natomiast artysta, który jeszcze zanim wydał tę swą trzecią płytę, o której mowa, już właściwie został uznany za, już ta płyta została uznana za jedną z najlepszych w tym roku. Czy tak jest rzeczywiście, pozostawiam to ocenie państwa. W każdym razie Father John Misty z płytą Pure Comedy. Got too hot, and so we overthrew the system. 'Cause there's no place for human existence like right here on this bright blue marble, orbited by trash. Man, there's no big bad. There's no big thing to give up the way of life we had. Oh, oh. My social life is now quite a bit less hectic. The nightlife and the protests are pretty scarce. Now mostly spend the long days walking through the city.

Ileś razy, właściwie od jakiegoś czasu już nosiłem się z zamiarem prezentacji choćby jednej piosenki tego zespołu, ale jakoś do tej pory się nie składało. Nie tylko dlatego, że nie mam jeszcze płyty długogrającej na koncie, ale jakoś, no, dzisiaj nadrabiamy przynajmniej jedną piosenką, mimo że tej płyty jeszcze nie ma. W czerwcu ma się ukazać debiutancki album grupy Cigarettes After Sex. O zespole jest już głośno od kilku lat, a to za sprawą piosenek, które pojawiają się w internecie, były też epki. Dziwne, że do tej pory nie było albumu, bo tak jak mówię, zespół istnieje już od kilku lat, no ale wreszcie w czerwcu będzie i Greg Gonzalez w całej krasie z zespołem wreszcie większej ilości, jeśli chodzi o muzykę. A jak brzmi, no to przed chwilą Państwo słyszeli naprawdę bardzo ładnie. Teraz zmienimy nastrój dosyć konkretnie, dlatego że będzie muzyka instrumentalna głównie i neoklasyczna przy okazji. Powodów jest parę. Po pierwsze Max Richter, bo o nim mowa, ma wystąpić w programie trzecim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w końcu kwietnia. To po pierwsze. Po drugie wydał całkiem niedawno, bo w tym roku, w styczniu, świetną płytę. To jest naprawdę muzyka, której warto posłuchać w całości, od deski do deski, nie pojedyncze fragmenty. Ja co prawda wybrałem jeden, no bo musiałem, ale gorąco polecam całą płytę. Three Worlds Music from Wolf Works. To jest album nagrany na podstawie baletu, do którego muzykę napisał Max Richter, a z kolei balet powstał na podstawie trzech powieści Virginia Woolf. Posłuchajmy fragmentu zatytułowanego Orlando Genesis of Poetry. Thank you.